że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry, zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś na obiad prawdziwa okazja. Po pierwsze, mielone wieprzowo-wołowe. Garmażeryjne za jedyne 3,99 za 500 gramów. Mielone za 3,99 podano i sprzedano. A po obiedzie kolejna okazja. Słodkie i soczyste pomarańcze po 2,79 za kilogram. I pomarańcze po 2,79 poszły. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mielone wieprzowo-wołowe, garmażeryjne za 3,99, a pomarańcze za 2,79. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 21 stycznia, minęła 10. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Sąd w Krakowie zdecyduje dzisiaj, czy lekarze mają rację, odwołując się od wyroku skazującego ich za to, że nie ratowali w odpowiednim czasie Klaudiu Królika. To obywatel Rumunii, który zmarł w polskim areszcie. Znów zaostrzyły się walki na Ukrainie. Zdaniem ekspertów kraj przygotowuje się na długie lata walki z prorosyjskimi bojówkarzami. Ministerstwo Pracy po raz kolejny sprawdza, ile osób bezdomnych żyje w Polsce. Czy lekarze z krakowskiego aresztu odpowiedzą za śmierć rumuńskiego aresztanta? W południe sąd wyda wyrok. To jest apelacja prokuratury i obrońców trójki lekarzy oskarżonych w sprawie śmierci Klaudiu Królika. 33-letni obywatel Rumunii we wrześniu 2007 roku trafił do krakowskiego aresztu jako podejrzany o kradzież dokumentów i pieniędzy. W areszcie na znak protestu prowadził głodówkę. Po kilku miesiącach zmarł na zapalenie płuc i mięśnia sercowego. To był efekt wycieńczenia organizmu. W maju ubiegłego roku sąd pierwszej instancji skazał na 8 miesięcy więzienia dyrektorkę więziennego szpitala Katarzynę L. oraz ordynatora oddziału wewnętrznego Piotra S. Co im zarzucono, przypomina prokurator Piotr Kosmaty. Nie wystąpili w odpowiednim momencie do sądu o zgodę na przymusowe leczenie i karmienie królika, a następnie już kiedy jego stan zagrażał bezpośrednio utratą życia, nie podjęli natychmiastowych działań ratujących jego życie. Dodajmy, że winę lekarzy wskazały dwie opinie biegłych. Klaudiu Królik był oskarżony o kradzież portfela i 22 tysięcy złotych z konta bankowego. On sam twierdził, że tego nie zrobił i dlatego zaczął głodówkę. Prezydent Ukrainy wraca do kraju, choć miał uczestniczyć w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, co dla Ukrainy jest bardzo ważne, ale Petro Poroszenko uznał, że ważniejsze w tej chwili jest to, co dzieje się w jego kraju, a tam walki z prorosyjskimi bojówkarzami znów się zaostrzają. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Na wschód ma dziś polecieć sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksandr Turczynow. Wieczorem ukraińskie wojska zostały zaatakowane przez regularne rosyjskie oddziały w obwodzie Ługańskim. Przeciwnicy mają tam do 25 dział artyleryjskich i do 10 wyrzutni rakiet. Atakują ukraińskie wojska zarówno na linii frontu, jak i z tyłu, aby przeszkodzić w dostarczaniu wsparcia. Separatyści wzmacniają swoje pozycje także w okolicach donieckiego lotniska. W ciągu ostatniej doby w Doniecku zginęło 5 cywilów. Co najmniej 10 budynków zostało uszkodzonych. Ostrzeliwane są dzielnice położone w pobliżu portu lotniczego. Atakowane są ukraińskie jednostki pod Mariupolem. Ciężko ranni bojówkarze i rosyjscy najemnicy są wywożeni do Rosji, a lżej ranni leczą się w szpitalach Zagłębia Donieckiego. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 50 tysięcy Ukraińców ma w najbliższych dniach zasilić szeregi ukraińskiego wojska, a to oznacza, że kraj przygotowuje się na lata walk, ocenia Grzegorz Gromadzki z Fundacji imienia Stefana Batorego. Trzeba po prostu zmienić tych, którzy walczą. Poprzednie oddziały, ludzie, którzy byli w oddziałach, walczą już od miesięcy i potrzeba po prostu wymiany osób, które uczestniczą w walkach. Jest to dość logiczny krok ze strony władz ukraińskich. Tak widziałbym tą sprawę, jako właśnie przygotowanie do długotrwałego konfliktu. Ale zdaniem eksperta, biorąc pod uwagę dysproporcje pomiędzy potencjałem ukraińskim a rosyjskim, trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraina chciała rozwiązać ten konflikt z pomocą działań zbrojnych. Inną drogą jest dyplomacja. Wieczorem w Berlinie odbędzie się kolejne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec. Służby miejskie w całym kraju będą ustalać, ile osób w Polsce żyje bez dachu nad głową. Odwiedzą działki, pustostany, areszty, szpitale i schroniska. Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Simiński wyjaśnia, że chodzi o ustalenie szacunkowej liczby bezdomnych. W jakich województwach jest ich więcej, w których województwach jest ich mniej? Na jaką pomoc musimy się przygotować? Jakie środki należy przeznaczać? Chodzi również o organizację pomocy i przeciwdziałanie temu zjawisku, ale także jest to doskonała okazja do tego, żeby zaproponować tym osobom pomoc, ciepłą odzież, ciepły posiłek. Służby działają na polecenie Ministerstwa Pracy. Ostatnie takie badanie odbyło się 2 lata temu i wykazało, że w Polsce żyje prawie 31 tysięcy bezdomnych. Gdzie w Tatrach i na Podhalu są miejsca szczególnie cenne, które trzeba chronić, a gdzie ingerencja ludzi jest wręcz oczekiwana? Do 15 lutego można zabrać głos w tej sprawie. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk chce poznać opinię mieszkańców powiatu tatrzańskiego i turystów. Wypełniając specjalną ankietę, możemy stworzyć mapę wartościowych miejsc, informuje Małgorzata Grodzińska-Jurczak, koordynator projektu. Dotychczas o tym, jak chronimy przyrodę, decydowali i ludzie z parku, i ludzie z ministerstwa, i naukowcy. Nie chcemy tutaj obiecywać gruszek na wierzbie, że na pewno wszystko, co państwo zaznaczą na mapie, będzie wprowadzone, ale przy takim prawodawstwie w Polsce, jakie jest, my obywatele, przynajmniej legislacyjni, mamy wpływ na okolice, w której mieszkamy. Żeby wziąć udział w badaniu, trzeba wejść na stronę www.mapujtatry.pl. A my zapraszamy na kolejne informacje w Trójce o 11. W dzień pochmurno, tylko na zachodzie miejscami możliwe większe przejaśnienia. Na północy słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na pozostałym obszarze słabe opady deszczu lub mrzawki. W górach śnieg. Od 0 stopni na krańcach północno-wschodnich do 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 złotych. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 10. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Thank you.

Maciej Maleńczuk i Psychodancing z płyty Tęczowa Swasta. Jutro jeszcze dwie płyty dla Państwa będzie miał Paweł Drosta. Dzisiaj pani Kornelia z Poznania i pan Konrad z Łodzi napisali do nas w sprawie płyty i ją dostaną pocztą oczywiście. Zrywa się wiatr. Instantané, le velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse, la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais. Noir désir, le vent nous portera. poniesie nas wiatr, a poniesie nas do Japonii. Mniej więcej połowa produkowanych w Japonii filmów to filmy animowane. Jedno ze studiów zajmujących się animacją wzbudza szczególne emocje, nie tylko wśród japońskiej publiczności. Natalia Grzeszczyk. Wszystko zaczęło się od wiatru. Nazwa studia pochodzi od arabskiego Ghibli, wiatru wiejącego ze wschodu. Miała symbolizować zmiany, jakie dzięki jego twórcom zajdą w świecie animacji. W pierwszej produkcji studia, która przyniosła mu rozgłos, wiatr również miał ogromne znaczenie, mówi japonista i kulturoznawca dr Jakub Karpoluk. Trochę starsi widzowie pamiętają początki tego studia i wielki sukces połowy lat 80. i takie filmy Nauzika z Doliny Wiatrów i kolejny, który już był wielkim sukcesem, czyli Raputa. Oba te filmy wyreżyserował jeden ze współzałożycieli studia Ghibli, Hayao Miyazaki. Od tamtej pory publiczność z niecierpliwością oczekiwała na każdą jego nową produkcję. Studio Ghibli jest przez Japończyków po prostu kochane. Wszyscy je znają, od najmłodszych do najstarszych. Miyazaki Hayao ma naprawdę bardzo silną pozycję w świecie filmowym. To jest człowiek stroniący od rozgłosu, stroniący od skandali, chroniący swoje życie prywatne, aczkolwiek współpracujący z dokumentalistami japońskimi. Poza swoimi filmami nie chce się wypowiadać na palące tematy w obrębie tego dyskursu publicznego w Japonii, więc dużo o nim się nie da powiedzieć. Przystojny człowiek, nosi brodę taką siwą i ma siwe włosy, co w tym morzu czarnych głów japońskich się wyróżnia. W zasadzie każdy film Miyazaki Hayao, który wychodził, to sukces wyprzedawany na pniu. I faktycznie to był artysta, który niezwykle dbał o jakość swoich produkcji. Może nie takie poważne niektóre zrobił. Porco Rosso na przykład, o tej latającej świni. I'll tell everyone you're chicken! Chicken, pig, what's the difference? Kolejne filmy tego reżysera to m.in. Mój sąsiad Totoro, Księżniczka Mononoke, Spirited Away, W krainie bogów, Ruchomy zamek Hauru i wreszcie ostatni film, którym Miyazaki, jak się okazało, postanowił pożegnać się z widzami, nominowany do Oscara Zrywa się wiatr. To jest historia konstruktora samolotu Zero, który marząc o tym, żeby zbudować tani samolot, który mógłby służyć do różnych celów cywilnych, skończył jako człowiek pracujący dla armii i te samoloty stały się myśliwcami. Częścią przemysłu wojennego stał się ten konstruktor. To jest też takie jakieś rozliczenie się z tą przeszłością wojenną Japończyków, dosyć gorzkie. Wiatrem, od którego studio wzięło swoją nazwę, się zaczęło i wiatrem, który zerwał się w ostatnim filmie Hayao Miyazakiego, się skończyło. Studio Ghibli wyprodukowało jeszcze dwie animacje pod batutą innych reżyserów. Pierwsza, Kaguya Hime no Monogatari w reżyserii Sao Takahaty, otrzymała w tym roku nominację do Oscara. Druga, Omoide no Mani, czyli Pamiętając Mani w reżyserii Hiromasy Yonebayashiego, swoją japońską premierę miała w lipcu ubiegłego roku i zebrała świetne recenzje. Parę dni temu wytwórnia posiadająca licencję na ten film w Stanach Zjednoczonych podała do publicznej wiadomości, że premiera wersji anglojęzycznej planowana jest na wiosnę tego roku. Co będzie dalej? Tego nie wiadomo. Twórcy studia Ghibli zapowiedzieli dłuższą przerwę w pracy nad kolejnymi animacjami pomimo sukcesów ostatnich produkcji. To są najwyższej klasy artyści wizualni. Mimo, że to studio mieści się naprawdę w takim trochę niepozornym domku, który znajduje się zresztą obok domu pana Miyazakiego i on podobno tam sobie spacerkiem idzie z domu do pracy, to jest jednak wielka machina produkcyjna. Mimo pewnie realnej zapowiedzi pana Miyazakiego o tym, że on kończy karierę, no ale już jest starszym panem, ma 73 czy 4 lata, wie, że to studio nas zaskoczy i będą następne filmy. Na całym świecie fani japońskich anime wstrzymali oddech w oczekiwaniu. Wiosenna anglojęzyczna premiera ostatniego filmu studia Ghibli może być końcem pewnej epoki. Dodajmy, że bardzo udanym końcem, bo już nominowanym, a możliwe, że i nagrodzonym w tym roku Oscarem w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Z Jakubem Karpolukiem rozmawiała Natalia Grzeszczyk, a my zostajemy jeszcze w Japonii. からに猿が増えたから減らします。でもパンダは減ったから増やしますけど、人類は増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでても、いつしかそうさ、僕ら人類が神様に気づいたらなんてだろう、何様ならさ。見たことないんだ、あちらこちらの絵画で見るんだ。さらに話で聞いてる神様はどれもこれも人の形なんだ。偶然の位置か運命のガチ、はたまた自分勝手スケッチ、あっちこっちさっちってだっち、一体どうなってるんだ。ピンチ来世だったって仮になったって、だからなんだって言うんだ。生まれ変わったって、変わらなったって、だけどどうだって言うんだ。人はいつだって全て吸ったって、なんとかってどうやんだ。の上に立ったって、ラーのてっぺんにあるんだって言うんだ。神様ならば全てを決めてもいいなら、7日間で世界を作るような真似はきっと僕はしないだろう。きっともっとちゃんと時間をかけて、またきちっとした計画を立てて、だって設定急いで急いだせいで、せいで減って作って、そして増やして出して、出したら増やして、なしてどうしてって、なんでかって、はてら出したフィッシュと勝ってるくせして、話して行かせて、なんでなんで、だってバカなんだって、人類なんてそらそうなんだって、勝ってるって、だから123で揉んじゃえばいいんだって。だってなんで、だってバカは死なないと治らない、なら考えたって仕方がない。さあ来世のおいらに期待だ、でも待って、じゃ現世はどうすんだい。さあ無茶しよう、そんで口しよう、二つ合わさってむちゃくちゃにしよう。さあ上しよう、そんで上しよう、二つ合わさってみやみやにしよう。だからなんだってダメになったって、サッカーだって言うんだ。なぜになんだってポイしちゃっといて、次はなんだって言うんだ。だがしかしパッと気抜けるとやっと、何をどうやって言うんだ。何を言ったって、何をやったってダメだ、ダメだって言うんだ。 To japońska formacja Radwimps i jeszcze jedno słowo dla miłośników japońskiej kultury anime. Ghost in the Shell, manga, a potem trzy filmy animowane i historia, w opisie której uzasadnione jest użycie słowa kultowa, zyska niedługo wersję aktorską. Trwają przygotowania, premiera jest planowana na rok 2017, a główną rolą zainteresowana jest ponoć Scarlett Johansson. O remake'ach nieco więcej jutro przed 10 w ABC Popkultury, a co do Ghost in the Shell, to pozostaje mieć nadzieję, że Rupert Sanders, który ma film reżyserować, i jego ekipa staną na wysokości zadania. Let's commence to coordinate our sights. Get them square to right. Get them square to right. Condescend to call this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I'm waiting, should I be waiting? And I'm wanting, should I be wanting? When all around

To George Ezra, jeśli Państwo jeszcze nie widzieli teledysku do tej piosenki, to polecamy, warto rzucić okiem, bo w teledysku pojawia się sam Sir Ian McKellen. 22,7 trójek pod naszym numerem telefonu zaproszenia do warszawskiego kina Muranów na film Turysta w reżyserii i według scenariusza Rubena Östlunda. A jeszcze przed nami polska formacja Straight Jack Cat. Crazy, I know you like it, I know. Rolling in the mud, oh, you amaze me. It just don't bother me no more at all. Well, the wind is so warm, the memories fade out. Well, I've been drunkard for so long. Nothing will I be, and the answer's maybe. Please touch me where I'm going wrong. Straight Jack Cat Even. Słuchają Państwo programu trzeciego. Fajny film. Panu Jaźmińskiemu podobał się utwór. Bardzo. Aż przyklasnął na koniec. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Kostro jest też z nami, pani. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Myślę, że o tej porze roku, tak właściwie ciągle na początek 2015, przydałyby nam się cuda. Zgodzisz się? Oczywiście. Cuda mi się wydaje, że są potrzebne zawsze. O każdej porze roku i każdej porze dnia. No i tak się składa, że film pod takim właśnie tytułem wchodzi na nasze ekrany już w najbliższy piątek. Tak. Ten film, jeśli dobrze pamiętam, zamykał Nowy Horyzont. Wrocławski Festiwal, tak. Nowe Horyzonty, to już był właściwie początek sierpnia. Tak, to ostatnia edycja, to był film zamykający festiwal. A to dlatego, że wcześniej ten film zachwycił jurorów innego ważnego festiwalu, przypomnijmy. Film był pokazywany na festiwalu w Cannes w ubiegłym roku, zdobył Grand Prix, jest to druga co do ważności nagroda tego festiwalu, najważniejsza Złota Palma, a Grand Prix to jest druga właśnie nagroda. Jurorzy tego festiwalu, Sofia Coppola, Jane Campion, Refn, wszyscy uznali, że to jest wspaniałe kino, wzruszające, subtelne. Także polski reżyser światowej sławy, Paweł Pawlikowski, uznał, że to jest jeden z naprawdę z najlepszych filmów, jakie ostatnio widział w kinach. No to teraz spróbujmy krótko wyjaśnić dlaczego, bo gdyby przeczytać streszczenie, to wydawałoby się, że to bardzo banalna historia, no bo jak można powiedzieć ciekawie o pszczelarzach na przykład. No wiadomo, tak, co jest, robią, miód jest zdrowy. Miód jest dobry, zdrowy, włoski miód jest najlepszy. Oczywiście, nawet, bo to film, którego akcja rozgrywa się we Włoszech. Tak, dzieje się we Włoszech. W ogniu. W słońcu, tak. Dzieje się we Włoszech. Obserwujemy jedno lato z życia włoskiej rodziny, która mieszka między Umbrią a Toskanią, ale to nie jest taka Toskania, którą znamy z hollywoodzkich produkcji. To jest taka fajna, sielska, sielsko-czarodziejsko, wiejsko. Małżeństwo niemiecko-francuskie postanowiło razem ze swoimi czterema córkami uciec przed zgiełkiem wielkiego świata, chronić swoje córki przed wszystkim złym, co wiąże się z cywilizacją. Ponieważ oni są byłymi hibisami, postanawiają żyć inaczej. Wiejskie życie, ogród, no i właśnie hodują pszczoły, produkują ekologicznie, zgodnie z trendami. Ale tutaj się okazuje, że jednak ta cywilizacja, czy ten współczesny świat, choćby świat mediów, jednak wchodzi w ich życie. No tak, wydaje mi się, że tego się nie da uniknąć. Właśnie w tym filmie widzimy zderzenie tego wiejskiego świata z tą cywilizacją, ponieważ pewnego dnia do tej wsi przyjeżdża ekipa telewizyjna, która produkuje film promocyjny takiego konkursu właśnie dla tych wszystkich producentów. No właściwie nawet moglibyśmy na skróty powiedzieć taki trochę talent show, prawda? Talent show dla producentów lokalnych dóbr, miodów oraz innych wspaniałości, które także w Polsce przecież możemy na różnych ekobazarach kupić. I właściwie główna bohaterka tego filmu, czyli najstarsza córka, trochę chyba nie lubi tego wiejskiego świata. Pociąga ją właśnie ten duży świat. Chciałaby, żeby jej rodzina właśnie wzięła udział w tym konkursie. No i oczywiście wygrała. No wiadomo, żeby wygrała, bo to też się wiąże z finansowymi wpływami, a rodzina nie cierpi na nadmiar pieniędzy. I mimo tego, że ojciec, no ponieważ on jest przeciwko temu wszystkiemu, to niekoniecznie chce, żeby jego rodzina została w to zaangażowana, ale ostatecznie zgadza się na to. No i dobrze, i co dalej się dzieje, to już zobaczymy w kinie. Natomiast rzeczywiście to jest historia o tym zderzeniu pewnego wyobrażenia dotyczącego właśnie tej sielskości, tego życia zgodnie z naturą, z tym, co oferuje nam współczesność. No ale przede wszystkim to jest bardzo jednak ciepła. No właśnie taka ciepła opowieść, Ciepła nawiązująca opowieść swoją symboliką do tego, co lubimy we włoskim kinie. Zdecydowanie ciepła opowieść, ale to też jest tak, że reżyserka tego filmu, Alice Rauchwacher, opowiada trochę o swojej rodzinie, ponieważ ona została wychowana w takiej rodzinie, właśnie w takiej miejscowości i też jej rodzina hodowała te pszczoły i ona trochę zna ten klimat, a więc opowiada może nie bezpośrednio historię swojej rodziny, ale ludzi, których zna, więc opowiada historię, którą zna też z perspektywy dziecka, które zostało wychowane w takiej rodzinie. A jak widać, ona jest reżyserką światowej sławy, a jej siostra, starsza siostra, gra główną rolę w tym filmie. A więc też można powiedzieć, że dwie dziewczynki, które zostały wychowane w takiej wiejskiej, w wiejskich okolicznościach przyrody, jednak nie zostały tam. Na gdzieś pewno są w wielkim to, świecie. Dwie panie, które uwiarygadniają tę historię, którą możemy od piątku oglądać już na naszych ekranach. Cuda w kinach. No myślę, że dobra propozycja na tę porę roku u nas, bo ona grzeje. Grzeje na pewno. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kostro była z nami z firmy dystrybucyjnej Gutek Film. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Polecamy film Cuda, a z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński.